أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجينا لمونيزي مونغو مونجي ورحمة مونيو كرهيمو. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'an kwa Kiarabu ili mpate kuzingatia. Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'ana wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Sisi tunasimulia simulizi nzuri kwa kukufunulia Qur'an hii, na ijapokuwa kabla ya haya ulikuwa miongoni mwa wasiojua. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni raaitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara raaituhum li sajidin. Yusuf alipomwambia baba yake, ewe babangu, hakika mimi nimeota nyota 11 na jua na mwezi, nimeota zikinisujudia. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani aduwwun. Akasema, ewe mwanangu, usiwasimulie nduguzo ndoto yako, wasije wakakufanyia vitimbi. Hakika shaitani ni adui aliyedhahir kwa mwanadamu. Wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wili al-ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'quba kama atammaha wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaq inna rabbaka alimun hakim. Na kadhalika Mola wako mlezi atakuteua na atakufundisha tafsiri ya mambo, na atatimiza neema zake juu yako na juu ya ukoo wa Yaakob kama alivyotimizia hapo zamani baba zako Ibrahim na Ishaq. Hakika Mola wako mlezi ni mjuzi mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Surati Yusuf imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka na aya zake ni 111. Ndani yake Mwenyezi Mungu amesimulia hadithi ya Yusuf katika aya 98, na ameitangulizia kwa aya 3 alizotaja ndani yake huu ufunuo aliyomteremshia Muhammad, rehma za Mwenyezi Mungu na amani zishuke juu yake. Na ameuita ufunuo huu katika aya ya kwanza kitabu kinachobainisha, na katika aya ya pili akauita Qur'ani kwa Kiarabu kuwa ni kuashiria kwamba ni haki yake uhifadhiwe kwa maandishi na katika vifua vya watu vile vile. Kisha katika aya tatu akataja kuwa ufunuo huu umekusanya simulizi nzuri kabisa,